Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 14. Slavă cocoșului. Nervii de dură Kix, cum se zice, și Rimski fugi în cabinetul său, fără să mai aștepte încheierea procesului verbal. Ședea la masa lui de lucru, uitându-se cu ochii injectați la bancnotele fermecate din fața lui. Directorul financiar era complet năuc. De afară se auzea un vuiet uniform. Publicul se revărsa șuvoaie din clădirea teatrului în stradă. Deodată, auzul încordat la culmea lui Rimski înregistră trilul limpede al unui milițian, care, la drept vorbind, nu prevestește niciodată ceva bun. Dar când se repetă și sări în ajutor încă unul, mai autoritar și mai prelung, la care se adăugară un hoho de râs și parcă niște huiduieli, directorul financiar își dădu seama că în stradă se petrecea ceva scandalos și obscen și că acest ceva, oricât ai vrea să nu ții seama de el și să-l dai la o parte, este strâns legat de reprezentația dezgustătoare a magului și a asistenților săi. Sensibilul director nu se înșelase deloc. De îndată ce aruncă o privire pe fereastra dinspre Sadovaia, fața ei se schimonosi și buzele șoptiră sau mai degrabă șuirară, eram sigur. La lumina vie a puternicilor felinare de pe stradă, văzu jos pe trotuar o doamnă numai în cămașă și chiloți liliachi. Pe cap cei drept avea o pălăriuță și în mână ținea o umbrelă. Era cuprinsă de panică, se lăsa ba la pământ, ba dădea să fugă cine știe unde, și mulțimea din jurul ei fremăta hohotind. Directorul financiar simți fior de gheață pe șira spinării. Lângă doamna cu pricina se agita un cetățean care voia să-și lepe de pardesiul de vară și de emoție nu reușea să-i vină de hac mânecii în care i se încurcase brațul. La intrarea din stânga se auzeară alte chiote și hohote turbate de râs. Întorcându-și ochii într-acolo, Grigori Danilovici zări o altă doamnă în desur roz. Aceasta sărise de pe caldarâm pe trotuar, voind să se ascundă într-un gang, dar publicul ce se scurgea îi bara drumul și sărmana, victima a ușurinței și a pasiunii sale pentru toalete, înșelată de firma blestematului Fagot, nu-și dorea decât un singur lucru, să o înghită pământul. Un milițian venea spre nefericită, sfredelind văzduhul cu fluierul său, iar în urma acestuia se îmbulzeau niște tineri foarte veseli cu șepci pe cap. Ei erau acei care râdeau în hohote și huiduiau. Un birjar oscățiv, mustăcios și semeț, își opri din goană mărțoaga costelivă în dreptul primei despuiate. Mustăciosul se ehlizea încântat. Rimski își dădu un pumn în cap, scuipă cu năduf și se îndepărtă iute de fereastră. Stătu câteva vreme la biroul său, trăgând cu urechea la zgomotele de afară. Iscate din puncte diferite, fluierăturile atinseră apogeul, apoi începură să scadă. Spre mirarea lui Rimski, scandalul se lichidă neașteptat de repede. Se apropia momentul când trebuia să acționeze și să bea din cupa amară a răspunderii. Până la sfârșitul spectacolului, aparatele telefonice fuseseră reparate. Trebuia să telefoneze, să comunice neîntârziat cele întâmplate, să ceară ajutor, să toarne la minciuni, să dea toată vina pe Lihodeev, să se apere ca să iasă basma curată și așa mai departe. Piu, drace! Directorul pusese de două ori mâna cătrănit pe receptor și de două ori renunțase să mai cheme. Deodată, în liniștea de mormânt a cabinetului, răsună strident soneria telefonului drept în fața directorului, care tresări cu tremura de un fior de gheață. Da, rău mi s-au mai zdruncinat nervii, își zise el ridică receptorul. În aceeași clipă însă se dădu înapoi alb cavarul, un glas domon, insinuant și dezmățat de femeie șopti la telefon. Nu telefona nicăieri, Rimski, altfel o pățești. În secunda următoare nu mai era nimeni pe fir. Cu furnicături pe șira spinării, directorul puse receptorul în furcă și se uită, fără să știe nici el de ce, pe fereastra din spatele său. Printre crengile rare, încă și ușor înverzite ale arțarului, văzu luna gonind către un nor străveziu. Ațintindu-și nu se știe de ce privirea spre aceste crengi, Rimski se tot uita la ele și cu cât se uita mai mult, cu atât îl cuprindea o frică mai cumplită. Făcând un efort de voință, se întoarse cu spatele spre fereastra pe care se revărsa lumina lunii și se ridică în picioare. Nu mai putea fi vorba de niciun telefon. Singurul gând care îl frământa în clipa aceea era cum să plece mai repede din teatru. Trase cu urechea. Clădirea era cufundată în tăcere. Dându-și seama că nu se mai află de mult nimeni afară de el la etajul întâi, îl cuprinse o teamă copilărească de neînvins. Nu se putea gândi, fără să se cutremure, la drumul pe care urma să-l parcurgă singur prin coridoarele pustii și pe scări în jos. Luă febril de pe masă bancnotele hipnotizatorului, le ascunse în servietă și tușii ca să-și dea un pic de curaj. Glasul sună răgușit, fără vlagă. Atunci, i se păru că, pe sub ușa cabinetului său, pătrunde o adiere de umezeală și putreziciune. Îl trecură fiorii. Colac peste pupăză, ceasul porni să bată miezul nopții și până și bătăile ornicului îl făcură să tremure. Dar când mai auzi în ușă întorcându-se încet cheia iale, inima îi se strânse cât un purice. Înfigându-și mâinile asudate și reci în servietă, directorul simți că, dacă mai continua scârțâitul acela din broască, el nu va mai rezista și va izbucni într-un țipă strident. În cele din urmă, cedând eforturilor, ușa se deschise și în cabinet intră neauzit Varionuha. Rimski simți că îi se taie picioarele și se prăbuși în fotoliu. Trăgând aer în piept, zâmbi lingușitor rostind abia auzit. Doamne, cum ai speriat! Da, apariția asta neașteptată putea să sperie pe oricine, dar constituia în același timp și o mare bucurie. În nodul încălcit se evise măcar un capăt cât de mic al firului. Ei, vorbește, hai mai repede, zi odată, hârii Rimski, agățându-se de capătul acesta. Ce înseamnă toate astea? Iartă-mă, te rog, îi răspunse cu glas surd celălalt închizând ușa. Credeam că ai plecat. Și Varionuha, așa cum era, cu șapca pe cap, se îndreptă spre un fotoliu și se instală de cealaltă parte a mesei de lucru. Trebuie să recunoaștem că răspunsul lui Varionuha suna cam straniu. Asta îl șocă din capul locului pe directorul financiar, care, în ceea ce privește sensibilitatea, putea concura cu seismograful cele mai bune stațiuni seismice din lume. Cum adică? Ce căuta Varionuha în cabinetul directorului financiar, de vreme ce nu se aștepta să-l găsească pe acesta acolo? Are doar cabinetul său, una la mână, și două la mână, indiferent pe ce ușă intrase în clădire, trebuia să-l întâlnească inevitabil pe unul din paznicii de noapte, iar aceștia fusese înștiințați cu toții că Grigori Danilovici va mai rămâne câtva timp în biroul său. Directorul însă nu stătu multă vreme să mediteze la ciudățenia asta. Nu de ea iardea lui acum. De ce n-ai telefonat? Ce înseamnă toată halimaua aia cu Ialta? Ceea ce și spuneam, răspunse administratorul, plescăind din gură ca și când l-ar fi supărat o măsea. L-au găsit într-o bodegă la Pușkino. Cum la Pușkino? Lângă Moscova? Și telegramele din Ialta? Ce Ialta a luat la dracu? L-am bătat pe telegrafistul de la Pușkino și s-au apucat amândoi să facă nebunii. Printre altele să trimită telegrame cu menținerea Ialta. Aha, aha. Bine, bun. Rosti cântător Rimski în priviri cu o lucire gălbuie. În minte vedea de pe acum tabloul sălbătoresc al scoaterii rușinoase a lui Steopa din post. Eliberarea. Eliberarea mult așteptată, eliberarea de această calamitate numită Lihodeev. Stepan Bogdanovici s-ar putea să se învârtească chiar și de ceva mai rău decât numai pierderea postului. Vreau amănunte, țipă Rimski lovind cu tamponul în masă. Și Varionuha începu să relateze amănuntele. Îndată ce se prezentase acolo unde îl trimisese directorul financiar, fusese primit numai decât și asculta că se poate de atent. Nimeni din cei de față nu acceptase o clipă ideea că Steopa ar putea fi la Ialta. Toți s-au declarat din capul locului de acord cu presupunerea lui Varionuha că Lihodeev se află la Ialta din Pușkino. Și acum unde e? Îl întrerupse tulburat directorul pe administrator. Unde să fie? Zâmbi strâmb acesta. La miliție, la camera specială pentru dezmeticirea din beție. Oho, foarte bine. Valionuca își urmă relatarea și, pe măsură ce povestea, în mintea directorului financiar se desfășura tot mai viu lanțul nesfârșit al faptelor dezgustătoare, nerușinate, bădărăniile lui Lihodev, și fiecare verigă din acest lanț era mai rea decât cea precedentă. Fie și numai țopăiala aceea de bețivi, de gât cu telegrafistul, pe poiana din fața poștei de la Pușchino, în sunetele unei caterinci hoinare, chiar și numai așa, câte parale făcea. Apoi s-a luat după niște cetățene care, cuprinse de spaimă, au urlat ca din gură de șarpe. După aceea, Lihodeev a încercat să se încaiere cu bufetierul de la Ialta, după care a aruncat cu generozitate pe podeaua Ialtei ceapă verde. Apoi a spart 8 sticle de vin alb sec ai Danil. A sfărâmat aparatul de taxat al unei mașini de piață, pentru că șoferul nu voise să stea cu mașina la dispoziția lui. I-a amenințat apoi cu arestarea pe cetățenii care încercaseră să-i potolească măgăriile. Într-un cuvânt, o grozăvie. Stăpa era bine cunoscut în cercurile teatrale din Moscova și toți știau că este o palmă bună. Dar prea era de tot, chiar și pentru Stăpa, ceea ce povestea administratorul despre el. Da, prea de tot, chiar prea, prea de tot. Ochii ironici, răi, ai lui Rimski, sfredeleau peste masă figura administratorului și, pe măsură ce Varionuha își depăna povestirea, ochii aceștia se întunecau tot mai tare. Cu cât mai colorate, mai vii deveneau amănuntele obscene cu care își umplea povestirea administratorul, cu atât mai puțin îi dădea crezare directorul. Iar când Varionuha spuse că Stăpa se dezlănțuise într-atât încât încercase să opună rezistență celor ce veniseră să-l ia ca să-l aducă la Moscova, Rimski știu cu precizie că tot ce-i povestise administratorul, întors la miezul nopții la teatru, este o minciună. O minciună de la început și până la sfârșit. Varionuha nu se dusese la Pușchino și nici Stăpa nu trecuse pe acolo. Și povestea cu telegrafistul beat și geamul spart din locantă și scena legării lui Stăpa cu frânghii, toate erau scorneli. Îndată ce se convinse că administratorul îl minte, pe directorul cuprinse o teamă ce se târâ de-a lungul trupului său, de la picioare spre creștet, și de vreo două ori i se păru din nou că dinspre podea adie o umezeală putredă purtătoare de malarie. Fără să-l slăbească o clipă din ochi pe administrator, care se zvârcolea suspect în fotoliul său, străduindu-se în același timp să rămână în umbra lămpii de birou și care își acoperea cu un gest foarte straniu fața cu un ziar, ca să se ferească chipurile de lumina supărătoare a becului, directorul financiar se gândea la un singur lucru. Ce-i totuși cu isteria asta? De ce-l minte oare cu atâta neobrăzare, în clădirea tăcută și pustie, administratorul întors la o oră atât de târzie? Și Rimski își simți sufletul chinuit de sentimentul unei primejdii, a unei primejdii neștiute, dar strașnice, amenințătoare. Prefăcându-se a nu observa și retlicurile lui Varionuha și figurile lui cu ziarul, directorul financiar îi examină atent figura, fără să-i mai asculte aproape deloc palavrele. Mai era ceva și mai inexplicabil decât povestirea calomnioasă cu privire la aventurile petrecute la Pușchino, născocite nu se știe în ce scop, și acest ceva era o schimbare petrecută atât în aspectul exterior, cât și în manierele administratorului. Cu toate strădaniile lui Varionuha de a-și trage cozorocul șepcii pe ochi, pentru ca fața lui să rămână în umbră, și oricât încerca el să se ascundă după ziar, directorul reuși să deslușească o vânătaie uriașă ce se întindea pe obrazul lui drept până aproape de nas. Și unde mai pui că administratorul, rumen de obicei, avea acum o paloare nesănătoasă, iar la gât, nu se știe de ce, cu toată noaptea înnăbușitoare, purta un fular vechi în dungi. Dacă la aceasta mai adăugăm maniera dezgustătoare de a plescăi din buze, apărută la administrator în timpul absenței sale de la teatru, și schimbarea izbitoare ce se putea observa în inflexiunile glasului său, devenit surd și aspru, precum și expresia lașă și hoțească a ochilor, putem spune fără șovăire că Ivan Savelievici Varionuha era de nerecunoscut. Îl mai neliniștea ceva la culme pe directorul financiar, dar ce anume nu-și putea da seama oricât își încorda creierul înfierbântat și oricât îl fixa pe Varionuha cu privirea. Un lucru putea să afirme. În această contopire a administratorului cu binecunoscutul fotoliu, era ceva nemaivăzut, cu totul nefiresc. Apoi i-au venit de hac. Până la urmă, l-au îmbarcat în mașină, bubuia Varionuha, privind de după ziar și acoperindu-și cu palma vânătaia. Deodată Rinski întinse mâna, parcă mașinal, și bătând în același timp darabaua cu degetele pe masă, apăsă soneria electrică și înmărmuri. În clădirea pustie ar fi trebuit să se audă un sunet ascuțit, dar sunetul nu urmă și butonul se lăsă mort în tăblia mesei. Butonul era mort, soneria defectă. Și retlicul directorului financiar nu-i scăpă lui Varionuha, care, încruntându-se, îl întrebă cu sclipiri răutăcioase în ochi. De ce suni? Fără să vreau, răspunse surd Rimski, trăgându-și mâna înapoi și, la rândul său, întrebă cu glas șovăitor. Ce ai pățit la obraz? În automobil m-am lovit de clanța portierei, îi răspunse Varionuha, ocolindu-și privirea. Minte, exclamă în gând directorul și în aceeași clipă rămase cu ochii rotunjiți de spaimă, niște ochi de nebun, pironiți asupra spetezei fotolului. În spatele fotolului, pe podea se încrucișau două umbre, una mai deasă și mai întunecată, cealaltă slabă cenușie. Pe podea se profila clar umbra spetezei fotolului și a picioarelor lui ascuțite, dar deasupra spetezei, de pe podea, lipsea umbra capului lui Varionuha, așa cum sub picioarele fotolului nu se așternea nici umbra picioarelor sale. Nu aruncă umbra, strigă disperat în gând Rimski, începând să tremure ca varga. Varionuha se uită hoțește în jur, urmărind privirea dementă a lui Rimski, țintită în spatele fotolului, și își dădu seama că iese descoperit. Se ridică, ceea ce făcu și directorul financiar, și se dădu înapoi cu un pas strângând în mâini servieta. Ai priceput, afurisitule? Totdeauna ai fost isteț, rosti Varionuha, hlizindu-se cu furie drept în fața directorului, apoi sări deodată de la fotoliu spre ușă și trase în jos siguranța la ială. Directorul aruncă în jurul său o privire deznădăjduită, retrăgându-se spre fereastră, dinspre grădină și, în fereastra asta scăldată în lumina lunei, văzu lipit de geam chipul unei fete goale și brațul ei gol pe care îl strecurase prin Oberlicht, străduindu-se să deschidă zăvorul de jos. Pe cel de sus îl deschisese. Lui Rimski îi se păru că lampa de pe masa lui de lucru se stinge și că masa se apleacă. Se simți scăldat parcă într-un val de gheață, dar, din fericire, cu o sforțare a voinței rămase în picioare. Nu mai avu puterea să strige, însă izbuti să șoptească. Ajutor! În timp ce păzea ușa, Varionuha sărea în sus, rămânând îndelung în văzduh și legănându-se. Își agita degetele încărligate ale mâinilor în dreptul ochilor lui Rimski, plescăia din buze, șuiera și făcea cu ochiul tipesei de la fereastră. Tipesa a început să se grăbească, își băgă capul roșcovan prin Oberlicht, își întinse cât putu mâna, zgâriind cu unghiile încuietoarea și zgâlțind rama ferestrei. Mâna îi se tot lungea, ca și când ar fi fost de cauciuc, colorându-se într-un verde cadaveric. În cele din urmă, degetele verzi ale moartei apucară capul încuietorii, îl întoarseră și rama începu să se deschidă. Rimski scoase un țipăt slab și se sprijini de perete, ținându-și dinainte servieta în chip de scut. Își dădea seama că îi sunase ceasul. Fereastra se deschise larg, dar în loc să intre răcoarea nopții și parfumul teilor înfloriți, în casă năvăli o duhoare de pivniță. Moarta păși pe prichiciul ferestrei și Rimski zări deslușit pe pieptul ei semnele putrefacției. În momentul acesta, dinspre grădină, din clădirea joasă din spatele tirului, unde erau ținute păsările necesare pentru program, răsună pe neașteptate un cântec radios de cocoș. Cocoșul dresat, gălăgios, trâmbița vestea că, dinspre soare răsare, zorile se apropie grăbite de Moscova. Chipul roșcovanei se schimonosi de o furie turbată, o înjurătură gâtuită îi izbucni din gâtlej, iar Varionuha țipă strident și se prăvăli din văzduh pe podea lângă ușă. Urmă un al doilea cucurigu, juna clănțănit din dinți, părul roșcat i se ridică măciucă în cap. La al treilea cântat, făcu stânga împrejur și-și luă zborul. Săltându-se în sus, întins orizontal în aer, a idoma unui cupidon în zbor, varionuha trecu pe deasupra mesei și, plutind alene, ieși în urma moartei pe fereastră. Un bătrân cu părul alb ca neaua, care nici nu aducea cu Rimski cel de adineauri, se apropie în fugă de ușă, ridică siguranța de la iale și o luă la goană pe coridorul întunecos. Ajuns în dreptul scării, gemând de groază, găsi pe dibuite comutatorul și-și lumină drumul. Pe scară, bătrânul care se clătina și tremura ca varga, se potigni, având impresia că îi căzuse varionuha în cap. Ajuns la parter, Rimski îl văzu pe portarul de serviciu adormit pe un scaun, lângă casă, în vestibul. Se strecură pe lângă el, în vârful picioarelor, și se furișă până la intrarea principală. Afară în stradă se simți oarecum mai ușurat. Își reveni într-atât încât, apucându-se cu mâinile de cap, își dădu seama că își uitase pălăria în cabinet. Se înțelege de la sine că nu s-a mai întors o ia, ci, gâfâind, trecu repede strada largă până la celălalt colț, unde se afla un cinematograf în dreptul căruia clipea o luminiță palidă roșiatică. În câteva clipe, Rimski fu lângă cinematograf și reuși să pună mâna pe un taxi. La rapidul de Leningrad. Ai un bacșiș gras, spuse el, gâfâind și ținându-se cu mâna de piept. Mă retrag la garaj, răspunse cu ură șoferul, întorcându-i spatele. Atunci Rimski deschise servieta, scoase din ea 50 de ruble și le întinse prin geamul deschis șoferului. Peste câteva clipe, mașina zbura ca vântul, zdrângănind pe strada Sadovaia. Pasagerul se zgâlțea în fundul mașinii și, în ciobul de oglindă ce atârna în fața șoferului, Rimski vedea ba ochii radioși ai acestuia, ba pe ai săi de nebun. În dreptul gării, Rimski sări jos din taxi și strigă celui din tâi om cu șorț alb și număr de hamal, care ieșise în cală. Unul pentru clasa întâi, îți dau 30, spuse el, scoțând și mototolind bancnotele din servietă. Nu găsește a întâia, e a doua, dacă nu, a treia. Aruncând o privire la cadranul luminos al ceasului din gară, hamarul smulse banii din mâna lui Rimski. Peste 5 minute, rapidul zvâcni de sub cupola de sticlă a peronului și dispăru în besna nopții. Odată cu el, dispăru și Rimski.